شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدایی که مهربونی رو تو دلها جا داده تا همدیگر رو دوست داشته باشیم. سلام فرشته‌های نازنین، عزیزای گلم، با اون قلب‌های کوچولو و مهربونتون، خوشگلای من، شما مراقب بزرگترها هستین؟ پدر بزرگا، مادر بزرگا، آره بچه ها زیاد حوصله سر و صدا و شیطونی ندارن. حتما شما رعایت میکنین نه؟ آفرین آفرین به شما گلگلی های مهربون و فهیم و عاقل. بریم سر وقت درختی که پیره، ببینیم قصهش چیه. پس اسم قصه امشب هست درخت پیر. توی جنگلی بزرگ یه درخت سروی بود که خیلی سال بود که تو اون جنگل زندگی میکرد. این درخت سرو دیگه پیر شده بود، بیشتر وقتا دلش میخواست بخوابه. روی شاخه های این درخت پیر کلاغا و پرنده ها می نشستن و بالا پایین می پریدن و گاهی هم خیلی سر و صدا می کردن. درخت پیر حوصله سر و صدای اونا رو نداشت. مثلا وقتی کلاغ دم سیاه روی شاخش می نشست و شروع می کرد به قار قار کردن، درخت پیر گوشاشو می گرفت و با صدای لرزان می گفت: هیس، آروم باش، آواز نخون، سرم درد گرفت، حوصله ندارم. کلاغ دم سیام ساکت می شد و بله از اونجا می رفت. یا گاهی که دارکوب روی شاخش می نشست و شروع می کرد به نک زدن و تق تق کردن، درخت پیر که خواب بود از خواب می پرید و با آه و ناله می گفت: خواهش میکنم نک نزن، من طاقت ندارم، اعصاب ندارم، زود خسته میشم. دارکوبم ناراحت میشد و میرفت. یه بارم پرستو دوستاشو دعوت کرده بود به لونش که روی یکی از شاخه های درخت پیر بود. درخت پیر تا دوستای پرستو رو دید گفت: خواهش میکنم سر و صدا نکنین، من میخوام بخوابم، مریضم، حوصله ندارم. پرستو هم از درخت پیر دلگیر شد. غر زدن و زود خسته شدن درخت پیر بچه های من کم کم همه پرنده ها رو ناراحت کرده بود. پرنده ها یکی یکی با درخت پیر قهر می کردن. فقط کلاغ دم سیاه بود که گاهی روی شاخه اون می نشست. بله، اون یادش می اومد که از زمانی که یه جوجه کلاغ بوده روی شاخه های همین درخت زندگی می کرده. یادش می اومد که چقدر همین درخت که الان پیر و کم حوصله شده باهاش مهربون بوده، بهش محبت می کرده. به خاطر همینم هیچ وقت حاضر نبود از پیشش بره. یه روز درخت پیر که خیلی دلتنگ شده بود به کلاغ گفت: دلم برای پرستو دارکوب تنگ شده، ای کاش اونا مثل تو کمی مهربون بودن، با من قهر نمی کردن. من دیگه پیر شدم، نمیتونم سر و صداهای زیادی رو تحمل کنم، نمیتونم مثل قبل زحمت بکشم و کار کنم، بیشتر وقتا میخوابم، اما همه پرنده ها رو مثل تو دوست دارم و دلم میخواد هر روز اونا رو ببینم، ولی اونا خیلی زود از دست من عصبانی میشن و با من قهر میکنن. کلاغ تصمیم گرفت هر طوری شده به بقیه پرنده ها یاد بده که چطور با درختای پیر با مهربونی رفتار کنن. کلاغ هر روز با پرنده ها صحبت میکرد و از مهربونی های قدیمی درخت پیر براشون خاطره های زیادی رو میگفت. کم کم پرنده ها دلشون برای درخت پیر تنگ شد، برگشتن پیشش. اما از این به بعد وقتی پیش درخت پیر می اومدن آروم حرف می زدن و مراقب رفتارشون بودن تا درخت پیر اذیت نشه. اینطوری دوباره شادی و صفا در بین شاخ و برگ درخت پیر پیدا شد و همه از هم راضی و خوشحال بودند. بچه های نازنینم، آدم وقتی سنش بالا میره و پیر میشه خیلی زودم خسته میشه، دلش میخواد بیشتر در سکوت باشه، استراحت کنه. شما گلای قشنگ من وقتی کنار پدر بزرگا و مادر بزرگاتون هستین یادتون باشه بیشتر مواظب اونا باشین، بدو بدو نکنین، سر و صدا نکنین. آی قربون شما بچه های نازنینم که همه این چیزا رو بهتر از همه میدونین. درخت پیرم حالا خیلی خوشحاله، هم دوستاشو میبینه، هم میتونه استراحت بکنه، همین که دوستاش مواظبن یه وقت سر و صدا نکنه. خب دوستتون دارم یه عالمه، روی ماهتون رو میبوسم که اینقدر خوبین و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.